Tutaj kończymy okno, płatni jeden ze szatówką. Okolę mieli te 20, te wejście to mechano. Wykłoną tę kopalę bierze, jeden po pokłady te są. Tylko leży przed kanadą, do teraz był kimał.